Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 10 dzień lutego. Minęła już 9. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Polscy himalaiści rozważają zmianę drogi na K2. Zdecydowały względy bezpieczeństwa. Przywódca Korei Północnej zaprasza do Pjongjangu prezydenta Korei Południowej. Ponad 70 książek zgłoszonych do nagrody imienia Gombrowicza. Wyprawa na K2 zawiesza działalność na drodze Basków. W tym tygodniu spadające kamienie raniły dwóch uczestników ekspedycji. Rafał Fronia ma złamaną rękę, Adam Bielecki nos. Ze względów bezpieczeństwa uczestników wyprawy zimowej na K2 zawieszamy działalność górską na drodze Basków. O wyborze innego wariantu poinformujemy wkrótce. Tak napisał kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki, a potwierdza to Janusz Majer, szef programu Polski Himalajzm Zimowy. No na drodze Basków te dwa wypadki z kamieniami i tam jeszcze inne przypadki, gdzie te kamienie na szczęście nie trafiły nikogo, spowodowały to, że kierownictwo wyprawy podjęło decyzję o zmianie drogi. Najprawdopodobniej będzie to żebro Abruzów, rekonesans poszedł. Bardzo dobra i słuszna decyzja, tak skomentował to inny himalajsta Leszek Cichy. Góra dała ostrzeżenie kamieniami, że albo w ogóle ich nie chce, albo nakazuje zmianę drogi. Zamiast atakować górę południowo-wschodnim filarem, tak zwaną drogą Basków, przeszedłbym na drogę pierwszych zdobywców, czyli żebra Abruzzich, powiedział Cichy. K2, mierzący 8611 metrów, jest drugim co do wysokości szczytem na świecie i ostatnim niezdobytym zimą. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un zaprosił do Pjongjangu prezydenta Korei Południowej Moon Jae-ina, podały źródła w Pałacu Prezydenckim w Seulu. Według komunikatu wizyta ma nastąpić wkrótce. Jeśli do niej dojdzie, będzie to pierwsze spotkanie przywódców obu Korei od 2007 roku. Według rzecznika prezydenta Korei Południowej Moon Jae-ina zaproszenie miała osobiście dostarczyć siostra przywódcy północy Kim Yo-jong, która wczoraj odwiedziła Błękitny Dom, rezydencję prezydenta Korei Południowej. Ponad 70 książek zgłoszono do Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza za prozatorski debiut. Konkurs organizują Muzeum Pisarza i Radomski Samorząd. Projektowi patronuje Rita Gombrowicz. Zdaniem szefa Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli Tomasza Tyczyńskiego debiut literacki to pojęcie umowne. Kapituła przyjmuje także książki, które powstały i zostały wydane jako drugie. Zgłoszenia dokonywane są w oparciu o konkursowe kryteria. Usłyszeliśmy taką argumentację jednego z wydawnictw, gdy zapytaliśmy o książkę, która miała niezłe recenzje, cieszyła się popularnością, że nie będą przysyłać tej książki, przyślą inne, bo wiedzą, że ta nie ma tutaj szans, kryteria są inne, to książka bardziej popularna, mniej artystyczna. Nie wiem, czy dobrze trafili, nie mi to oceniać. Zwycięzcę konkursu poznamy jesienią. W ubiegłym roku nagrodę imienia Gombrowicza otrzymała Anna Cieplak, autorka powieści Ma być czysto. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Teraz już pora na najnowsze doniesienia ze świata sportu. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Serwis sportowy Michał Olszański. Witam Państwa. Pierwszy ważny wyścig biegaczek już za nami. To był dystans 15 kilometrów techniką łączoną. Złoty medal w znakomitym stylu dla Szwecji. Charlotte Kalla oderwała się od stawki, samotnie przekroczyła metę i była przeszczęśliwa. Druga, no jakże nam dobrze znana Norweszka Marit Björgen, a trzecia Krista Parmakowski z Finlandii. Justyna Kowalczyk osiągnęła wynik przyzwoity, to jest 17 miejsce, ale warto zauważyć, że pierwsze 7,5 kilometra rozgrywane techniką klasyczną, to Justyna pokazała, że będzie się liczyła, bo trzymała się czołówki i miała bardzo niewielką stratę do prowadzących wtedy biegaczek. Pozostałe Polki od 30 miejsca w górę. O 12.15 przypomnę Państwu kolejne emocje z udziałem naszych biatlonistek. To będzie sprint, 7,5 kilometra i dwa razy strzelania. Weronika Nowakowska, Magda Gwizdoń, Krystyna Guzik i Monika Chojnisz będą rywalizowały na tym dystansie. Z kolei nasze panczenistki Katarzyna Bachleda-Curuś, Karolina Bosiek i Luisa Złotka od godziny 12 ścigać się będą na dystansie 3 kilometrów. No i to, na co czekamy dzisiaj najbardziej, czyli skocznia normalna, godzina 13.30, nasza doborowa czwórka Stoch, Hula, Kot i Kubacki, mamy nadzieję, w głównej roli. Aż 11 bramek padło na powitanie ekstraklasy po zimowej przerwie. W Płocku Wisła wygrała z faworyzowanym Górnikiem Zabrze 4-2. W Lubinie bardzo zacięte spotkanie, Legia prowadziła z Zagłębiem 2-1 do 90 minuty, a później już w doliczonym czasie czasie dwa karne. Najpierw dla Zagłębia, później dla Legii. Ostatecznie 3-2 wygrała Legia. Dziś Pogoń zagra z Sandecją, Krakowia ze Śląskiem, a Lechia z Wisłą Kraków. W Estonii walczyły nasze tenisistki. Przyjechały walczyć o awans do grupy światowej, ale po tym jak przegrały z Łotwą, musiały walczyć o utrzymanie w grupie pierwszej strefy euroafrykańskiej i to się udało, bo Polki pokonały Turczynki 2-1. W Berlinie trwają halowe mistrzostwa świata w hokeju na trawie. Dobra informacja. Polki co prawda przegrały w ostatnim meczu grupowym z Białorusią 1-2, ale awansowały do ćwierćfinału, w którym zagrają z Niemkami. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamik. Sobota pochmurna. Śnieg może padać na wschodzie. W najcieplejszym momencie dnia będzie od -2 w Suwałkach do +2 we Wrocławiu. W centrum około zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Okazja goni okazję. Kolejna okazja wysuwa się na prowadzenie. I następna, i jeszcze jedna. To prawdziwe mistrzostwa okazji. Drodzy Państwo, co za emocje. Zapraszamy na mistrzostwa okazji w Saturnie. Tylko do 14 lutego pralka ładowana od góry Whirlpool. Klasa A+++ z żelazkiem Brown od producenta za 1499 zł. Więcej mistrzowskich okazji w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Hit cenowy na weekend. Tylko w sobotę i niedzielę w Kauflandzie. Cukier, kryształ, diamant, kilo, złoty 45. Tylko złoty 45. Więcej na kaufland.pl. Moja babcia to jest taka silna, że wygrywa nawet z dzieckiem na rękę. A moja babcia ma tak mocne kości i mięśnie, że rozłupuje orzechy w rękach. Czyli twoja babcia to taki dziadek do orzechów? Moja babcia to super babcia. Każda kobieta po 50 roku życia powinna dbać o mocne kości i mięśnie. Ja biorę regularnie suplement diety Vitrum D3 z naturalną witaminą D, który skutecznie podnosi jej poziom w organizmie, co potwierdziły badania. Vitrum D3. Kup w aptece. Teraz w Netii dwie usługi w cenie jednej. Internet 100 megabitów na sekundę z telewizją za 49,90 miesięcznie przez cały okres umowy. Sprawdź ofertę w salonie na netia.pl lub zadzwoń 801-801-100. Netia. Z dekretu Napoleona codziennie w Carrefour dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Zatem tylko jutro storczyki 40% taniej, 11,99 za sztukę, a rajstopy damskie Adrian 60% taniej, 5,99 za parę. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Zakochana para, Marian i Barbara. Marian wcale nie jest głupi. Na przecenach coś jej kupi. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład kup na przecenie smartfon Samsung Galaxy A3 2017 z aparatem 13 megapikseli do wspólnych romantycznych zdjęć. A do tego w rewelacyjnej ofercie dla par drugi dostaniesz za pół ceny. Włączamy niskie ceny. Gdzie ty mnie przywiozłaś? Po prezenty. Prezenty? Co to za okazja? No walentynki przecież. A jak walentynki, to trzeba zadbać o kochanego faceta. Najlepiej z Rossmanem. A widzisz. Żel pod prysznic, dezodorant, maszynka do golenia i woda po goleniu. Skorzystaj z promocji 2+2 gratis w klubie Rossmann i wybierz idealny prezent od siebie dla niego. Rossmann. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 6 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 6 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Super niskie ceny na weekend. Już teraz w Lidlu. Winogrona jasne bezpestkowe aż 44% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. A cukier biały diamant. Jedynie złoty 49 za kilogramowe opakowanie przy zakupie 10 opakowań. Lidl. Co tydzień coś nowego. U nas znowu nie płacisz. Niesamowita promocja w sklepach Euro. Kup produkt teraz i nie płać do maja. Odrocz płatności na 3 miesiące. Bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja ratalna na cały asortyment. Na przykład 4K Ultra HD LG 55 cali Smart za 2799, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicemarszałkowie Sejmu Barbara Dolniak z Nowoczesnej i Stanisław Tyszka z Kukiz 15. Dzień dobry. Minister w Kancelarii Prezydenta, szef BBN Paweł Soloch. Dzień dobry Państwu. Oraz posłowie Rafał Grupiński, Platforma Obywatelska, Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister kultury i Jarosław Kalinowski z PSL-u, poseł do Parlamentu Europejskiego. W nawiązaniu do zimowych igrzysk olimpijskich zapytam Pana, czy prawdą jest, że chcecie mieć na swoich listach Małysza? Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja to mogę powiedzieć, że mieliśmy trenera Adama Małysza kiedyś na listach pana Tajnera. Także mieć trenera, możemy mieć i mistrza może. Ale to się chyba nie sprawdza, dlatego że, no wiem, że tak jakoś okazuje się, że ci, którym kibicujemy, nie sprawdzają się jako kandydaci. Naprawdę. Padło pytanie, padła moja odpowiedź. Pana Poloniusz Tajner rzeczywiście z naszych list kandydował. I więcej już nie wolno. Nie zabierajcie nam już dobra ogólnonarodowego w celu partykularyzmu. A to wszystko byście chcieli wziąć? No nie, ale to nie będzie ogólnonarodowe dobro. Właśnie. Tylko PSL-owskie. Żeby PiS przynajmniej się nie przywłaszczał. No dobrze, pan Jarosław Kalinowski zamknął mi usta, powiedział, że już odpowiedział, więc nic nie powie. No to zaczniemy, że tak powiem, dyskusję ale ogólną. Mistrz Małysz, zdaje się, nie mówił nie dla ewentualnego startu w wyborach prezydenckich. Dobrze, to teraz ja panu zamykam usta w tej sprawie. Zacznijmy od sprawy, która pewnie nie jest najważniejsza, ale budzi ogromne emocje, więc spróbujemy te emocje rozładować. Mam nadzieję, że nie podkręcimy ich. Otóż, kiedy w 2016 roku Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt podwyżek uposażeń dla najwyższych urzędników państwowych, a także dla posłów, Paweł Kukiz powiedział, że to program Koryto Plus. Było wielkie oburzenie i projekt wycofano. Dzisiaj okazuje się, że ministrowie, także ci, którzy zostali zaraz potem odwołani, dostali, no jak myślę, że jak na standardy zwykłego człowieka, który to widzi, o tym słyszy, dość wysokie nagrody. Można powiedzieć, że w pewnych przypadkach nawet niemal drugą pensję. No i jest to zgodne z przepisami, ale może należy poważnie zastanowić się ponad podziałami nad zmianami w sposobie wynagradzania polityków, urzędników państwowych. Pan Stanisław Tyszka. Dziękuję. Nieprzyzwoite są te nagrody, to trzeba powiedzieć wprost. Szczególnie, że na tej liście są ministrowie, którzy zostali zwolnieni ze swojego stanowiska. Tak? W związku z tym, jak jestem ciekaw, wytłumaczą rządzący Polakom to, że niektórzy ministrowie źle się sprawowali, nie pracowali dobrze, a jednocześnie dostali po kilkadziesiąt tysięcy złotych nagrody. Panie marszałku, ale może to jest tak, że nie wszyscy odeszli dlatego, że źle się sprawowali, bo jest taka tak zwana mądrość etapu, więc... No jest mądrość etapu. Zgodnie z mądrością etapu polega ona miejsce. Na tym, pani redaktor, że jeżeli ktoś się na przykład nie chce zapisać do partii, no to jest zwalniany nawet jeżeli jest dobrym ekspertem, prawda? Wczoraj mieliśmy piękny rekord 100 wiceministrów na stulecie niepodległości. No. Trzeba ograniczyć zatrudnienie w administracji publicznej. Natomiast ja się cieszę z małego sukcesu, który odniosłem swoją akcją sprzed roku. Otrzymałem wtedy 13 tysięcy złotych nagrody rocznej od marszałka i zwróciłem ją z dopiskiem na rzecz polskich podatników. I w tym roku wicemarszałkowie Sejmu takich nagród nie otrzymali. Także widać, że można wprowadzać inne standardy trochę do życia. Dobrze, a moje pytanie, czy urzędnicy, wysocy urzędnicy państwowi nie zarabiają zbyt mało w stosunku do na przykład zarobków w spółkach Skarbu Państwa? Ja uważam, że wiceministrowie zarabiają za mało i zgodziłbym się na podwyżki do nich, gdyby zredukować ich liczbę. Wczoraj miałem taką ciekawą dyskusję na Twitterze właśnie z jednym z redaktorów i zaproponowałem, że byśmy zmniejszyli liczbę ze 100 do 50, a jednocześnie podnieśli im pensje tak, żeby przyciągać rzeczywiście lepszych ekspertów. Także zgadzam się na podwyżki w administracji, tak żeby przyciągać ludzi bardziej profesjonalnych, pod warunkiem, że dokonamy bardzo poważnego cięcia zatrudnienia. Barbara Dolniak, czy należy podwyższyć uposażenia wysokich urzędników państwowych? Pensja powinna być adekwatna do charakteru pracy, do zakresu obowiązków i nie może ani tego zakresu obowiązków przewyższać, ani też być za niska, bo wtedy nie znajdziemy właściwych osób do wykonywania określonych zadań, określonych obowiązków. Zadania stawiane przed rządem dotyczą nas wszystkich, są wyzwaniami. W związku z tym powinny być odpowiednio też wynagradzany, biorąc pod uwagę chociażby pensje w spółkach Skarbu Państwa. Ale ja czyli wrócę tak, jeszcze do tych... Tak czy nie, ale pani ja już mówię. Trzeba jasno o prostu powiedzieć. Trzeba skalkulować. Ja nie potrafię powiedzieć, czy wysokość tego wynagrodzenia jest adekwatna do zakresu obowiązków. To jest kwestia siatki płac, oceny, kalkulacji. Rzeczywiście, za duża liczba osób generuje zbyt duże wynagrodzenia, ale ja wrócę jeszcze do tych nagród. Nagroda nie jest za to, że się pełniło jakąś funkcję, wykonywało się jakieś zadania, tylko jest wyróżnieniem za dobrą pracę. W związku z tym to nie może tak być automat. Być odchodzi się i dostaje się nagrodę. To tak nie może działać. Nagroda jest za dobrą pracę, jest za pracę ponadprzeciętną. Wyróżnia się kogoś nagrodą i tylko wtedy powinna być przyznawana. Co do tych trzynastek, to niestety... Przy przyznawaniu trzynastek wicemarszałkom nie było, panie marszałku, możliwości zwrotu tej przyznanej trzynastki. Natomiast otrzymując, panu też zresztą zwrócono ponownie chyba na konto tą kwotę. Oj, pani redaktor, proszę nie kłamać. No, pani redaktor, przepraszam, ja nie mówię, cofam, pani wicemarszałek, proszę nie kłamać. Ja nie kłamę. Ja zwróciłem, te pieniądze są na koncie kancelarii. Proszę państwa. Ale w każdym bądź razie, myśmy te pieniądze przeznaczyli na cele... pomocy innym osobom. I w tym roku też mnie zapytano, czy rozdzielę przyznane pieniądze. Niestety musiałam powiedzieć, że nie, ponieważ tych trzynastek nam nie przyznano. Także z tym przyznawaniem, panie wicemarszałku, to trzeba w kieszeni podatników. Dobrze. Pytanie, czy zostały dobrze rozdysponowane, to inna kwestia. Za dużo o tym mówimy. Uważam, że pensje powinny być stosowne do zakresu pracy. Jarosław Sellin, chciałbym, żeby takie były głosy zróżnicowane, dlatego nie idziemy po kolei. Jarosław Sellin, należy podwyższyć uposażenia wysokich urzędników państwowych, czy trzeba właśnie to regulować także nagrodami? Wydaje mi się, że uposażenia najwyższych urzędników państwowych zarówno z rządu, jak i z parlamentu nie zmieniają się od lat 90. i w latach 90. wynosiły w stosunku do średniej krajowej mniej więcej 5:1, a dzisiaj wynoszą mniej więcej 2:1. Ale to nie znaczy, że ja postuluję zmianę. Ja nie mam co do tego jakiejś twardej opinii. Uważam, że i zawsze to powtarzam, że jak ktoś się decyduje na karierę polityczną, to musi się liczyć z tym i mu się uda ta kariera polityczna. Rzeczywiście obejmie jakieś ważne stanowisko, wygra wybory albo zostanie ministrem w rządzie. To musi się nastawić na życie dostatnie, przyzwoite, ale skromne. Bez szaleństw, takich, jakie można osiągnąć, nie wiem, w innych sferach, w biznesie, w mediach. Dostatnie, ale skromne, czyli tak nie żeby nie biedował taki minister. Nie, dostatnie, przyzwoite, w stosunku do średniej, którą Polacy żyją, lepsze, dużo, nawet dużo lepsze, ale też bez szaleństw, no, w porównaniu z tym, co można osiągnąć w innych sferach życia. I uważam, że to jest dosyć przyzwoita norma, to znaczy właśnie ta proporcja. Myślę, że powinniśmy jednak traktować pracę polityczną jako służbę społeczeństwu, służbę narodowi i starać się o podwyższenie standardów życia, to się na szczęście udaje, standardów życia wszystkich Polaków i to jest nasze zadanie główne. Rafał Grubiński, podwyższamy, nie podwyższamy, jest zgoda, powinna być zgoda społeczna, no i zgoda ponad podziałami polityczna. Przede wszystkim warto przypomnieć wysokość tych nagród, bo jeśli minister Błaszczak dostaje 82 tysiące nagrody, pan Morawiecki jeszcze jako minister dostaje 70 parę tysięcy, to są niebotyczne nagrody. Normalnie nagroda... W przypadku ministra Morawieckiego można podzielić na trzy, bo miał właściwie takie kompetencje, no, tak, że tak, jakby tak, miał tak, trzy resorty. Tak, tak. To prawda. Ale można by podzielić, ale chodzi mi tylko o to, że ten system tak działa, że nie wiem, gdyby przeliczyć taką nagrodę, już nie mówię o pensji, nagrodę pana ministra Błaszczaka na 500+, to jest 164 miesiące wypłacania, kilkanaście lat wypłacania 500+ dla jednego dziecka. O co tu chodzi? Ja nie mówię pan tego... Troszkę jest populistyczny w tym momencie. Chcę zaznaczyć, że nie jestem populistyczny. Zazwyczaj, pamiętam, zazwyczaj wpisy internautów, jak jest krytykowany PiS, brzmią tak, że no tak, Platforma to robiła inaczej, a PiS bierze pełnymi garściami, prawda? Tak chcę powiedzieć, że nikt z nas żadnej nagrody przez lata pracy, tak jak ja w kancelarii premiera, nie dostał ani złotówki nagrody. Była jedna nagroda przez wszystkie lata, jedna miesięczna dla pana ministra Arabskiego. Nie, myśmy źle nie pracowali. Myśmy po prostu uważali, że to jest służba, a nie miejsce do brania nagród. I proszę sobie wyobrazić, że nagroda normalnie, jeśli pracownik dostaje nagrodę, to jest najczęściej, jak już jest wysoka, to jest nagroda wysokości jednej pensji, tak? A tu są nagrody takie, że to są dodatkowe pensje powyżej 6 000 zł miesięcznie, gdyby to rozpisać na rok. Przecież to są ogromne pieniądze. To jest po prostu branie pieniędzy z kieszeni podatników pełnymi garściami na zasadzie właśnie TKMY. I to jest okropne, uważam, bo nie ma... Proszę sobie przypomnieć minister Błaszczak, wszystkie te od konfetti przez skrzydła po śmierć tragiczną Stachowiaka na posterunku policji we Wrocławiu i co? I nagroda 70 parę tysięcy dla ministra. No w takiej sytuacji? Paweł Soloch, a ile prezydent zarabia teraz? Nawet nie dokładnie, powyżej 20 tysięcy zarabia na pewno wielokrotnie mniej niż właśnie szefowie. Na przykład. Ale też i na niższych stanowiskach. Ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli... Czyli minister Błaszczak dostał 4 prezydenckie pensje nagrody. W układzie rocznym, bo to są, rozumiem, że to są, to tak, rozumiem, że to są nagrody, które są płacone w ciągu roku. Część tych nagród, tak jak zresztą w całej administracji, jest płacona... I tutaj możemy dyskutować, czy rzeczywiście tak być powinno, płacona niejako zgodnie z prawem, bo się należy. To nie są uznaniowe nagrody. Ja o to pytam. Czy takie nagrody jest okay? Są płacone w całej administracji, również dla urzędników. Przypomnę, że tak zwana RK. Niższym urzędnikom się płaci 13 pensje, płaci się nagrody też parę razy z automatu niejako w ciągu roku. Co do zasady, rzeczywiście lepiej byłoby, że jeśli chodzi o sferę publiczną, ale to ona obejmuje wszystkich, łącznie i policjantów, urzędników gminnych, gdzie nie mogąc ustalić stałych stawek, chyba lepiej byłoby, gdyby w służbie publicznej były stałe stawki, no to łata się, chcąc przyciągnąć jakichś ludzi, utrzymać na stanowiska różnymi sztuczkami za pomocą właśnie nagród, dodatków, prawda, ten cały obraz zarobków, dochodów w sferze publicznej staje się przez to nieczytelny i rzeczywiście tutaj można by było myśleć o jakichś zmianach, ale na pewno rzeczywiście jest tak, że ministrowie, wiceministrowie nie są w sferze również publicznej tymi, którym się płaci najlepiej, oni pełnią swoją służbę. Rzeczywiście zgoda tutaj z panem ministrem Sellinem, że ci, którzy się decydują na karierę polityczną, muszą to brać pod uwagę i ich celem nie powinno i na ogół jednak nie jest zarabianie pieniędzy, tylko właśnie pełnienie misji, do której się zapisali, do której się zgłosili. Jarosław Kalinowski. W sprawie posłowie do Parlamentu Europejskiego to nie mogą narzekać, prawda? Jak mnie czasem pytają, jak jest, to akurat w tych sprawach odpowiadam, że gdybym narzekał, to bym rzeczywiście grzeszył. Ale rozmawiamy o sytuacji tutaj w kraju póki co. W sprawie wynagrodzeń ministrów, wiceministrów, najwyższych urzędników państwowych, punkt widzenia, jak się okazuje, zależy od miejsca siedzenia. Ja pamiętam, jakież było larum, jaka obraza, a jakie zgorszenie, kiedy minister jeszcze, nie komisarz Bieńkowska, mówiła, że za 6 tysięcy nie może właściwego urzędnika u siebie znaleźć na odpowiednim poziomie fachowości. Przecież to w Sejmie była potężna awantura ze strony opozycji ówczesnej PiS-u. Ale ona inaczej powiedziała. No jak to? No, na to chodziło. Dobrze. Ale o istocie mówimy. A teraz się okazuje, że oprócz pensji tam kilkunastotysięcznej, 80 tysięcy miesięcznie, no to jest adekwatnie. Znaczy, przepraszam, 80 tysięcy rocznie dodatkowej nagrody. A to komisar Błaszczak, tam na szczęście jest to póki jeszcze co wszystko publiczne. A jak publiczne, to będzie napiętnowane. Naprawdę, ja jestem przekonany, że społeczeństwo też uważa, że trzeba za dobrą pracę nagradzać, ale to muszą być jakieś zasady, a nie tak, że pensja, tak dla ludzi pokazujemy, że to nie są jakieś wygórowane, ale potem na koniec roku to dajemy taką. No tak, ale wszyscy nagrodę. Się boją tak naprawdę opinii publicznej. I jeszcze jedna rzecz. wysokość wynagrodzenia powinna być skolerowana, to jest oczywiste, z wydajnością, jakością. A tutaj mamy do czynienia z rekordowo rozrośniętą administracją rządową. Jeszcze nigdy w historii Polski tak rozrośniętej nie było. Jeszcze zatrudnia się stypendystów, ministrów, no bo zmienili barwy klubowe, to za to trzeba im jakoś zapłacić. O, wczoraj jeszcze jest jakaś tam osoba dostała kolejne. No właśnie. No więc to jest okropne i to, jeżeli to widać, a widać, no to znaczy, że pycha i arogancja władzy coraz bardziej dojrzewa. Pan minister Sowin dostał nagrodę, jako ten jeden z wiceministrów. W grudniu dostałem kilka tysięcy złotych nagrody rocznej, tak. Jako osoba, która pełni funkcję wiceministra kultury i jednocześnie pełnomocnika rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości, bo tę funkcję przez cały 17 rok już pełniłem. Pewnie pan zazdrości, jak pan patrzy na te inne nagrody. Nie, nikomu nie zazdroszczę. Nikomu nie zazdroszczę, nie ma zwyczaju komuś zaglądać do portfela. Dobrze, czy... Po stuleciu będzie panie nagrodem. Ministrze, czy prezydent o zmianach w Ministerstwie Obrony Narodowej, także Polskiej Grupie Zbrojeniowej, dowiaduje się w tym samym momencie, kiedy my wszyscy, czyli z mediów, czy... To jest wcześniej, teraz no jest może inaczej. Nie uzgadniane, ale wcześniej informacje płyną do BBN-u, do zwierzchnika sił zbrojnych. Mamy bardzo taki stały i bardzo dobry kontakt z panem ministrem Błaszczakiem. Zresztą ten kontakt się datuje z czasów, kiedy pan minister był ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Był bezpośredni kontakt pana prezydenta i również mój jako szefa BBN, no i wszystkie niezbędne informacje właśnie, które są tutaj w kompetencji pana ministra, nie pana prezydenta, ale otrzymujemy z należytym wyprzedzeniem. A jeśli chodzi o reformę dowodzenia, czy ten zespół, który, nie wiem, czy to jest formalny, czy nieformalny? On jest formalny, wspólna umowa pana ministra i moja jako przedstawiciela prezydenta i tam są przedstawiciele ministra i BBN-u i ten zespół od ubiegłego tygodnia spotyka się, pracuje. Ale coś już ustalone, jakiś punkt? Prace trwają. To są rzeczy, które i tak żeśmy zakładali, że to potrwa czas jakiś, ale pewne ustalenia, no jak one już zostaną sprecyzowane, to na pewno zostaną ogłoszone. No, nie chcę tutaj mówić o pewnych nieformalnych ustaleniach, które już nastąpiły. Nie rozumiem. A jeśli chodzi o głębokość zmian w MON-ie, to one są zgodne z oczekiwaniami zwierzchnika sił zbrojnych? Tutaj pan prezydent nie ingeruje i nie jest jakąś osobą, która ma jakieś oczekiwania, poza tymi oczekiwaniami, żeby mieć dobry, bezpośredni kontakt i współpracę z ministrem. To są decyzje pana ministra i po prostu jak każdy szef resortu, no tak sobie organizuje pracę i tak dobiera współpracowników, no i żeby wypełniać tą misję, którą mu powierzono. Także tutaj my w tym jakby nie uczestniczymy. Jeśli państwo mają życzenie, to proszę bardzo, mogą państwo skomentować to, co się dzieje w MON-ie, głębokość zmian, a jeśli nie, to nie. Stanisław Tyszka. Czy ja, jeśli można, dodałbym jeszcze a propos prezydenta, jedną uwagę do poprzedniego wątku. To znaczy... Ojej, nie. Muszę, pani redaktor, muszę. O, nie, tu nikt nie muszę, bo zostałem po prostu w głowie i będzie mi bolało. Matko, no dobrze, to jakąś tabletkę może państwo, na ból. Ja uważam, że powinniśmy w ogóle bardzo poważnie podyskutować o tych wynagrodzeniach w Polsce, dlatego że ze względu na te partyjne, polityczne nominacje do spółek Skarbu Państwa mamy do czynienia z sytuacjami nieakceptowalnymi. Ja uważam, że najwyższą pensją powinna być pensja pana prezydenta i na przykład taki szef Orlenu nie powinien zarabiać na nim kilkaset tysięcy miesięcznie, jeżeli to jest nominat partyjny, tak, a nie żaden ekspert, tylko powinien zarabiać mniej od prezydenta. I w tym momencie apeluję do Prawa i Sprawiedliwości, żeby dotrzymało swojej obietnicy i obniżyło zasadniczo wynagrodzenia w spółkach Skarbu Państwa. No. Dlatego, że to jest po prostu... Nie zrobili, no, dobrze, a jeśli chodzi o MON... No ale ile zarabia teraz szef Orlenu? No? No to zarabia trzy razy więcej niż prezydent państwa. No. Drodzy państwo, ale już na dzisiaj ten temat bardzo proszę, żebyśmy zakończyli. Oczywiście nie zamykamy go na zawsze, ale w tym momencie pytam o MON. Czy ktoś z państwa chce skomentować głębie zmian w MON-ie? Wydaje się, że są duże zmiany. Zmiany są duże, ale najgorsze jest, myślę, to, że zostały zmarnowane 2 lata, jeśli chodzi o unowocześnienie uzbrojenia polskiej armii, a także nie został przygotowany plan, nowy plan strategiczny dowodzenia i to są zaniechania dla polskiej armii bardzo kosztowne i dla naszego bezpieczeństwa i myślę, że w tym względzie akurat pytanie, kiedy minister Błaszczak się pozbiera po tym, co zastał w Ministerstwie Obrony Narodowej i jak ta współpraca z prezydentem będzie wyglądała w tych sprawach najważniejszych, nie personalnych, tylko w sprawach dla armii najważniejszych, czyli no, bo jak dotąd, no to tak, chyba tylko udało się parę ton krówek kupić Macierewiczowi do armii. Dobrze, krówki, no, krówkami, ale przed chwilą, pan minister Soloch powiedział, że zespół pracuje właśnie nad reformą dowodzenia. Jarosław Sellin. No, ale już w obliczu złośliwych tez, że zostały zmarnowane 2 lata, jednak muszę reagować. Te 2 lata to jest między innymi decyzja o zwiększeniu budżetu na polską obronność w niespotykanej dotąd skali. Po pierwsze utwardzenie tych 2% i stopniowe dochodzenie do 2,5% w najbliższych latach. Po drugie to jest zwiększenie liczebności polskiej armii i wprowadzenie nowych komponentów do tej obronności, to znaczy Wojsk Obrony Terytorialnej i rozwój tych formacji. Również jeśli chodzi o uzbrojenie, unowocześnienie, to się dzieje. Jest kwestia pewnych przetargów, ale one się toczą i będą dokończone. Natomiast podstawowe uzbrojenie oczywiście się modernizuje polskiej armii. No i ta najważniejsza decyzja skonsumowana w ostatnich latach, bo mówimy generalnie przecież o polskim bezpieczeństwie militarnym, czyli zrealizowana obecność realna wojsk natowskich i brygad amerykańskich na terytorium Polski, co wydatnie, nawet bardzo mocno wzmacnia polskie bezpieczeństwo. I to jest bilans tych 2 lat, a nie te złośliwości, które przed chwilą usłyszeliśmy. No tak, ale jeżeli pan minister wymienia swoich najbliższych współpracowników, no to można się zastanowić, dlaczego to robi, bo przecież oni pochodzą z tego samego obozu politycznego, więc nie ma tu takiej kwestii braku zaufania z definicji. No sprzątanie po panu ministrze Macierewiczu trwa i to szczotki są dość twarde i nie chodzi przecież tylko o ludzi z najbliższego otoczenia w ministerstwie, no ale słyszymy o tym, co się tam dzieje w państwowej, w naszej grupie zbrojeniowej. Totalna wymiana. Nowy wiceminister przychodzi na posiedzenie Komisji Obrony w Sejmie i ze szczerze rozbrajająco informuje, że no miały być okręty podwodne, ale dopiero zaczniemy o nich rozmawiać. No tylko ten jeszcze gabinet, rozumiem, że jest problem, żeby odebrać panu Macierewiczowi. Ja też niestety skłaniam się do opinii nie tyle polityków, co tych, którzy się naprawdę znają na wojsku, że te 2 lata to ciemne 2 lata dla polskiej obronności. Poza obecnością amerykańską w Polsce, no to nie jest chyba to nie ciemne. O tym mówimy. Mówimy o partyzance i o trwonieniu pieniędzy zamiast na modernizację i wyposażenie. Dlaczego pan tych dzielnych ludzi nazywa partyzanką? To nie chodzi o tych dzielnych ludzi, tylko o zachcianki pana Antoniego Macierewicza. To niech pan to tym ludziom. Panowie, był w programie PiSu Jarosławowi, obrona terytorialna jest kontynuowana. Barbara Dolniak, nie w ten sposób. Cofniemy się i przypomnimy sobie audycję, chociażby tutaj w studio, w programie radiowym, to prawie każda audycja dotyczyła Ministerstwa Obrony Narodowej i relacji ministra obrony narodowej z prawie. Nie powiedziałam, że każda, ale prawie każda. Często rozmawialiśmy, szczególnie jak był pan minister Soloch. Właśnie, tak. I za każdym razem, proszę zważyć, dotyczyło to relacji personalnych między ministrem obrony narodowej, kancelarią prezydenta i prezydentem. Sprowadzaliśmy tą dyskusję, bo tak naprawdę ona, to życie Ministerstwa Obrony Narodowej i kancelarii w relacjach dotyczących obronności dotyczyło głównie kwestii personalnych. Kto nie odpowiada na pisma, kto pisze pisma, co w tych pismach jest, co się komentuje publicznie, także w osobie pana prezydenta już w pewnym momencie. A ja bym chciała, żebyśmy wreszcie zaczęli rozmawiać o Ministerstwie Obrony Narodowej i o obronie merytorycznie, żeby to przeszło z poziomu personalnych przepychanek, nominacji, zwalniania, wreszcie w kwestie spraw dotyczących obronności. A tu słyszymy, że na ostatniej komisji dotyczącej obronności przychodzi minister i no, nie za wiele ma, czy wiceminister i nie za wiele ma do powiedzenia. To najwyższa pora, tak? To chodzi o ministerstwo. Ale jak będziemy się ciągle, pani redaktor, wdrażać kwestie obronności, no to te 4 lata tej kadencji Sejmu i rządu minie i będziemy ciągle dyskutować o kwestiach personalnych. No wystarczy. Chcielibyśmy w końcu przejść na inny etap rozmowy, inny etap dyskusji. Pan marszałek Tyszka siedzi tak daleko, że tuszę, iż nie chce się wypowiadać. Czy tak? Ja już w tej sprawie miałem przed chwilą głos, pani redaktor mi udzieliła i uniknąłem odpowiedzi. Ale powiem dlaczego. Ale jednym, no właśnie, o lekarzach bardzo chętnie, bo to jest trochę gadanie o niczym. Przepraszam bardzo, z całym szacunkiem. O lekarzach bardzo chętnie. Bardzo dobrze, że doszło do porozumienia z rezydentami. O, jeszcze nie zadam pytań, ale proszę, proszę. Widać. Pytania. Mogę bez pytania? Proszę. Super, świetnie. Dziękuję pani bardzo. Więc bardzo dobrze, że doszło do porozumienia z rezydentami. Widać, że zupełnie w innej atmosferze te dyskusje się odbywały. Przy poprzednim ministrze czuć było taki brak szacunku trochę do młodych rozmówców, a tutaj ten szacunek było widać. Natomiast nie oszukujmy się, to nie jest żadna zmiana systemowa. Polska służba zdrowia potrzebuje reformy systemowej, a ona musi polegać na zerwaniu z pewnym paradygmatem, który obowiązuje ostatnie 28 lat. Czyli politycy boją się powiedzieć obywatelom, że państwo nie jest w stanie sfinansować wszystkiego. W tym momencie państwo, rząd obiecuje, że sfinansuje wszystkie usługi zdrowotne, a to jest po prostu niewykonalne. To się przekłada na gigantyczne kolejki i na to, że ludzie ostatecznie gdzieś tam umierają w kolejce do lekarza. W związku z tym trzeba pójść tą drogą, którą chciał pójść świętej pamięci profesor Religa i zdefiniować w sposób racjonalny, realistyczny koszyk świadczeń gwarantowanych, czyli powiedzieć, to jesteśmy w stanie sfinansować, a tego niestety nie jesteśmy w stanie sfinansować. I tego się wszyscy politycy, wszyscy, we wszystkich opcji partyjnych boją powiedzieć po prostu, tak? My apelujemy o to, żeby pan prezydent objął patronat nad takim okrągłym stołem w sprawie służby zdrowia i żebyśmy odłożyli, prawda, te złośliwości popisowe tutaj, wyjęli to troszeczkę poza nawias konfliktu bieżącego, politycznego i podyskutowali o poważnej systemowej reformie, dlatego, że ona musi być rozciągnięta w czasie i dlatego potrzebne jest takie jakby dotychczas niewystępujące w Polsce porozumienie ponad podziałami. Po raz pierwszy od 30 lat lekarze czują dobry klimat, tak mówią przedstawiciele protestujących. Wokół zmian w systemie zdrowia więcej pieniędzy ma być już w tym roku. No i szybsze dochodzenie do tego pułapu 6%. Ale Platforma brawa nie bije. Dlaczego, panie pośle? Ja myślę, że młodzi rezydenci, mówiąc rzeczy od 30 lat, sięgają pamięcią do czasów, kiedy byli jeszcze w pieluszkach pewnie. Ale myślę, no to że młodzi mają, ludzie, mają natomiast przypomnę, w jakim problemie przejmowaliśmy ochronę zdrowia w 2007 roku. Był tak zwany biały stół, kiedy przejmowaliśmy władzę, blisko 200 szpitali strajkowało w Polsce. To był naprawdę poważny kryzys, który nam PiS wtedy zostawił. Ja oczywiście cieszę się z tego porozumienia. Uważam, że bardzo dobrze, że do niego doszło. Minister Szumowski tu się wykazał o wiele większą sprawnością niż minister Radziwiłł i to myślę, że bardzo dobrze dla pacjentów i to jest dobra wiadomość. Natomiast dlaczego my zachowujemy pewien dystans do tego? Otóż dlatego, że w tym roku potrzebna jest nowelizacja budżetu o 2 miliardy złotych, bo albo te pieniądze, które zostały uzgodnione, które mają trafić między innymi do lekarzy młodych, zabierzemy z procedur dla pacjentów, tak, z NFZ-u i wtedy zabraknie na jakieś procedury lecznicze, albo znowelizuje się budżet. Raczej znowelizuje się budżet. Rozmawiamy o tym decyzję, z ministrem Szumowskim, który powiedział, że prawdopodobnie trzeba znowelizować budżet. No więc czekamy na decyzję ministra finansów i premiera w tej sprawie, czy rzeczywiście te 2 miliardy się znajdą. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, że rzeczywiście minister Szumowski osiągnął porozumienie, bo inaczej oczywiście ten protest może powrócić. Pytanie też oczywiście jest, czy lekarze będą do tej formuły pracy ponad siły wielodziesięciogodzinnej będą chcieli tak samo wracać, jak dawno w nich się znajdowali. Więc to jest też pytanie oczywiście o efekt tych porozumień. Tu musimy chwilę poczekać na reakcję środowiska lekarzy w całej Polsce. Porozumienie jest apel, żeby wracali. No jest apel i teraz poczekajmy na efekty apelu. Jarosław Sellin, trzeba będzie znowelizować budżet? Będzie na to zgoda? Chyba tak, jeśli premier Morawiecki wystąpił razem z ministrem Szumowskim na konferencji wieńczącej to porozumienie. Ale też w trakcie negocjacji z lekarzami rezydentami minister Szumowski był w nieustannym kontakcie z premierem i możliwości budżetowe były analizowane i premier Morawiecki, który akurat na tych sprawach budżetowych zna się bardzo dobrze, uznał, że takie porozumienie jest realne i można je podpisać. Ja zwrócę uwagę na to. Uwaga, pytałam o to pana, kiedy od kiedy miał asa w rękawie pana ministra Szumowskiego, on powiedział, że właściwie asem w rękawie to było exposé pana premiera. A to prawda, bo w exposé pan premier bardzo wyraźnie położył akcent na służby, na ochronę zdrowia, nawet konkretne programy, które trzeba będzie wdrożyć w najbliższych latach, zdefiniował. Ja też uczestniczyłem w inauguracyjnym posiedzeniu Komitetu Społecznego Rady Ministrów prowadzonego przez panią wicepremier Beatę Szydło, w której uczestniczył premier Morawiecki mówiliśmy o sytuacji demograficznej w Polsce, no i z tych prognoz na najbliższe kilkadziesiąt lat wynika, że bardzo szybko polskie społeczeństwo jednak będzie się starzeć i będzie ten problem zwiększenia nakładów na usługi dla osób starszych będzie narastał, więc tutaj musimy rzeczywiście dosyć ambitnie i odważnie w kierunku zwiększenia nakładów na opiekę zdrowotną, zwłaszcza wobec osób starszych, przyspieszyć. I to porozumienie, które zakłada, że właśnie przyspieszamy wzrost nakładów do 6% PKB już w 2024 roku, że zwiększamy wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów pracujących w jednym szpitalu właśnie po to, żeby oni nie byli aż tak bardzo obciążeni, tylko skoncentrowali się na pracy w jednym szpitalu, że ci rezydenci też będą mieli zwiększone wynagrodzenia, ale pod warunkiem, że będą co najmniej 2 lata po zakończeniu specjalizacji pracować jednak w kraju, a nie wyjeżdżać za granicę i że się odbiurokratyzuje szpitale i wprowadzi te sekretarki medyczne, to porozumienie z tymi wszystkimi zapisami będzie realizowane i myślę, że polepszy jakość usług zdrowotnych w Polsce. Pani Barbara Dolniak, proszę. Nowoczesna od samego początku mówi, że nie da się, bo nie ma tyle pieniędzy, finansować wszystkich świadczeń medycznych wyłącznie z budżetu państwa i stąd propozycja chociażby różnego rodzaju form ubezpieczeń. Ale wracając do tego porozumienia, oczywiście ważny w rozmowie jest język, jakim się rozmawia. I to rzeczywiście widać, ale nie zmieni to postaci rzeczy, że na podwyżkę do 6% PKB będziemy czekać prawie 7 lat, bo rok 2018 się dopiero rozpoczął. A jak wynika z kontroli, Najwyższej Izby Kontroli w Polsce, zachorowalność na raka rocznie to 160 tysięcy osób. I to wcale nie jest najwięcej w Europie. Natomiast śmiertelność, proszę Państwa, to trochę więcej niż 100 tysięcy osób. I tu zajmujemy niestety niechlubne trzecie miejsce. Więc jak powiedzieć osobom chorującym na raka, czy ich rodzinom, że muszą poczekać na zwiększenie do 6% PKB, bo już nie do 6,8, prawie 7 lat. Jeszcze tylko dodam do tej informacji, że u nas w Polsce na leczenie jednej osoby chorej na raka wydaje się 42 euro. W Czechach o 13 więcej, we Francji to jest 113, a w Wielkiej Brytanii około 130 euro, bo to w takich przeliczeniach. Proszę mi powiedzieć, jaki to jest możliwe. Poza tym kwota 2 miliardów złotych, o której Państwo mówicie, na razie nie wiemy, na co będzie przeznaczona, czy tylko na pensję, czy także na leczenie, ale w jakim zakresie? No to jeszcze dodajmy do tego, że w grudniu większość sejmowa na zwiększenie wydatków Telewizji Polskiej i Polskiego Radia przegłosowała zwiększenie tego budżetu o 980 milionów złotych. No to wystarczyło wydać te pieniądze na ochronę zdrowia, biorąc pod uwagę, że to ma być 2 miliardy złotych. A jeszcze odnosząc się do tego... I ostatnie zdanie. Żeby między innymi nasz program upadł. Nie, absolutnie nie. Tylko rozsądne wydawanie, bo jak nie ma pieniędzy na leczenie czy poważne zadania, to wcale nie musi być drogiego Sylwestra, bo to są zupełnie inne potrzeby. A co do tych rezydentów pracujących... Już teraz Jarosław Kalinowski. Ale tylko jedno zdanie, pani redaktor, dokończę. Musi być równość wobec prawa i w związku z tym nie można mówić, że rezydenci będą musieli pracować, bo tak samo musielibyśmy to odnieść do innych zawodów. Trzeba postępować równo wobec prawa. Jarosław Kalinowski. Zainteresowanych sytuacją po odejściu Antoniego Macierewicza w armii zachęcam do zapoznania się z opinią polskich generałów, którzy kształceni byli w strukturach NATO. Ta opinia A co to ma wspólnego z lekarzami? No ja jeszcze dodałem Ale zdanie... Ale proszę tego nie robić. To tutaj było na mnie święte oburzenie, że ja coś źle mówię o obronie terytorialnej. Ja tylko cytowałem nawet tylko fragmentarycznie to, co fachowcy naprawdę na ten temat mówią. A teraz do rezydentów. Do rezydentów. Rezydentom należy oddać wielki naprawdę szacunek, wyrazy uznania za ich determinację, ale przede wszystkim też za to, że w swoich postulatach nie na pierwszym miejscu była ich sytuacja, tylko sytuacja całego systemu ochrony zdrowia. I podkreśla to nawet minister Szumowski w każdym byli wywiadzie. Poparci przez całe środowisko, nie tylko swoje, rezydentów, młodych lekarzy, ale całe środowisko tak naprawdę lekarskie, a i też uzyskali olbrzymią sympatię w społeczeństwie. I w tej sytuacji rząd musiał zmienić front, bo przecież jeszcze kilka tygodni temu no, słyszeliśmy, że już wielkie podwyżki są zrobione, że wszystko co możliwe zrobione, a telewizja rządowa, propagandowa próbowała ludziom pokazać, jacyś to są okropni młodzi ludzie, kawiorowe dzieci, wyjeżdżające na wakacje gdzieś tam do ciepłych krajów. No to było obrzydliwe. I tutaj plus dla ministra Szumowskiego, że właśnie zupełnie inaczej podszedł do tych negocjacji. Rozumiem, że w obozie PiS-u, tam w kryzysowej sztabie było polecenie, żeby natychmiast znaleźć jakiś kompromis. Minister Szumowski wywiązał się dobrze z tego zadania i plus oczywiście mu daje. Natomiast jedno jeszcze zdanie. Oczywiście długo nam każe się czekać na zwiększenie nakładów. Nasi fachowcy czy eksperci no, wskazują, że no, są pewne rezerwy, na które nie trzeba czekać aż tyle lat. Jakie? Od wielu już lat i to dość znacząco spada ilość rencistów w Polsce i osób przechodzących na renty. I naprawdę najwyższy chyba czas, żeby się pochylić, żeby część punktów składki rentowej przenieść na ubezpieczenie stricte zdrowotne i to jest naprawdę kilka, niektórzy mówią, że 8 miliardów nawet rocznie można to przesunąć. Kilka, bo koncepcja Paweł Soloch, no, rozumiem. Tylko czysto rentowe mówię. No, to można byłoby na emeryturę. Paweł Soloch. Najważniejsze jest to, że to, co zaproponował rząd, to, co przygotował rząd i stwarzając perspektywę szerszą niż tylko perspektywę dla przyszłości samych protestujących rezydentów, zostało również przez tą drugą stronę przyjęte. To znaczy, że oni oceniają, że te propozycje, które zostały im przedstawione, przygotowane przez pana ministra Szumowskiego, ale będące efektem pracy całego rządu, są oceniane jako z jednej strony realne, a z drugiej strony realnie poprawiające sytuację w służbie zdrowia i to jest chyba najistotniejsze. A teraz mam pytanie, w którym chcę połączyć różne problemy dotyczące pozycji Polski na świecie po ostatnich wydarzeniach i po tak zwanej ofensywie dyplomatycznej i premiera Morawieckiego i przede wszystkim nowego szefa MSZ-u. Jeśli państwo uważają, że to da się połączyć, to bardzo będę wdzięczna za wypowiedzi w tej sprawie. W jakim miejscu jesteśmy po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nowelizującą IPN, ustawę o IPN-ie, a jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Z drugiej strony pan minister jeździ do Brukseli, zaprasza Timmermansa. Tu akurat nie ma sporu w tej dziedzinie, ale spróbujmy. Proszę bardzo. Stanisław Tyszka. Ja nie wiem, czy się da połączyć bezpośrednio te dwa tematy, ale spróbuję. To można jeden wybrać. No to zacznę od IPN-u może. Znaczy, jeżeli chodzi o IPN, to ja bym powiedział w ten sposób, że trzeba bronić prawdy historycznej i dobrego imienia Polski, ale jednocześnie trzeba to robić umiejętnie, profesjonalnie i zachowując możliwie jak najlepsze relacje z naszymi partnerami. My byliśmy zwolennikami tego, żeby prezydent jak najszybciej podpisał tę ustawę ze względu na oszczerczą, niezgodną z prawdą historyczną, może nie kampanię, ale szereg wypowiedzi, prawda, antypolskich z zagranicy. To była kwestia polskiej racji stanu. Ale z drugiej strony dobrze, że pan prezydent znalazł taki wentyl bezpieczeństwa, że tutaj no, nawet jeżeli upolityczniony ten Trybunał, upartyjniony Trybunał Konstytucyjny, to będziemy mógł się wypowiedzieć i będziemy mogli zastanowić się nad doprecyzowaniem ewentualnym tych przepisów, bo są bardzo rozbieżne opinie prawników. Prawda? Niektórzy uważają, że są wystarczająco precyzyjne, a niektórzy uważają, że wręcz prawda, na przykład polskie obozy zagłady nie mieszczą się w obecnym ujęciu tego przepisu. Apeluję o zwięzłość, bo mamy mało czasu. Dobrze, postaram się. Teraz to, co mamy do zarzucenia Prawu i Sprawiedliwości, to jest to, że ono nie rozpoznało wystarczająco rzeczywistości międzynarodowej. To znaczy, rząd Izraela, który jest izolowany zasadniczo w polityce zagranicznej na świecie, ma bardzo duże wpływy w administracji Trumpa. Tak? I to zostało przeoczone. A jednocześnie Izraelem rządzi taki PiS na sterydach. To znaczy, to jest taka koalicja ultraprawicowych ugrupowań, które się rywalizują między sobą w radykalizmie. I Polska padła trochę ofiarą właśnie tego radykalizmu obecnej koalicji rządzącej Izraelem. Niektóre wypowiedzi były skandalicznie antypolskie. polskie, prawda? I tutaj, tutaj na to trzeba koniecznie reagować. Natomiast no, Prawo i Sprawiedliwość myślę, że zostało zaskoczone tym, w jaki sposób zareagowały Stany Zjednoczone i dla dobra Polski i Polaków mam nadzieję, że to się uda szybko rozładować. Dobrze, to zostawmy ministra Czaputowicza. PiS na sterydach. To może PiS bez sterydów. Jarosław Sellin. Uważam, że oczywiście relacje z Izraelem i ze Stanami Zjednoczonymi powinny być jak najlepsze, bo to są nasi strategiczni partnerzy, oba te państwa. I tutaj to, że zaiskrzyło, to jest bolesne, wynika w dużej mierze z nieporozumień związanych z interpretacją tej ustawy. Intencje są oczywiste tej ustawy, chcemy walczyć o sprawiedliwość w ocenach historycznych po prostu, o prawdę w ocenach historycznych. Nie możemy pozwolić na to, żeby się utrwalały fałszywe kody pamięci, zwłaszcza, że świadkowie odchodzą, a potem pozostaje nam już tylko literatura i Ale pytanie dotyczyło konsekwencji dla pozycji Polski na styku właśnie Polska-Izrael, czy Polska-USA. Interesy bieżące ze Stanami Zjednoczonymi, z Izraelem, Polski są zbieżne. Spór dotyczy tylko tej interpretacji historii i moim zdaniem to się uspokaja. Ustawa na szczęście jest podpisana, ale też mamy czas na to, żeby rozważył ją Trybunał Konstytucyjny i można być może ją jeszcze doprecyzować, żeby te wszystkie wątpliwości rozwiać, ale nie sądzę, żeby w różnych innych obszarach, poza tym sporem historycznym, relacje polityczne, militarne, gospodarcze, turystyczne, zwłaszcza w kierunku izraelskim, w obie strony zresztą, żeby doznały jakiegoś uszczerbku. Tutaj pod tym względem mamy daleko idącą współpracę i ona jest utrzymana. Platforma chce nowelizować, tylko żeby ją znowelizować, to musi znaleźć większość. No myślę, że po nauczce, jaką dyplomacja PiS-u otrzymała w ostatnich dniach, uda się tę większość zbudować. Myśmy proponowali poprawkę już na poziomie Senatu, taką, która pozwalała uniknąć kryzysu dyplomatycznego. Niestety PiS się nie potrafił cofnąć, przyznać do błędu. Zresztą ta ustawa ma jeszcze także inne błędy, między innymi w tej części ukraińskiej, między innymi się podważa prawodawstwo niepodległej Rzeczpospolitej, bo tam się wprowadza rok 25 jako graniczny dla działań IPN-u, co jest po prostu skandalem, bo tak by się nie uznawało wyroków II Rzeczpospolitej. Ona tam jest równana z PRL-em i z okupacją. Więc jest tam błędów mnóstwo, jeśli chodzi o tę ustawę. Natomiast uważam, że reakcja Stanów Zjednoczonych jest tutaj bardzo groźna, bo to jest rzeczywiście, jeśli sekretarz stanu Tillerson w czasie swojej podróży dyplomatycznej, zdaje się, że po Ameryce Południowej, wydaje natychmiast oświadczenie o rozczarowaniu podpisem prezydenta pod ustawą, to znaczy, że sytuacja dyplomatycznie jest poważna. Ale swoją drogą mnie niezmiennie dziwi, dlaczego w ogóle nie zabrał głosu, ponieważ to już było po uchwaleniu przez Sejm tej ustawy, kiedy był w Polsce. Bo on był dlatego, dzień po. Moim zdaniem dlatego, że był zapewniany, że ta ustawa nie wejdzie w życie. Podobnie jak w 2016 pani premier Szydło zapewniała premiera Netanyahu, że ta ustawa będzie spoczywała w komisji zamrożona powietrzne czasy. I stąd myślę szczególna mocna reakcja Izraela, Stanów Zjednoczonych, ponieważ partnerzy się poczuli prawdopodobnie okłamani. Mówię prawdopodobnie, bo nie chcę tu przesądzać oczywiście o kuluarach pisowskiej dyplomacji. Natomiast sytuacja jest w tej chwili fatalna. My w tej sprawie przygotowujemy poprawki szerzej też idące niż ta senacka, która mogła uratować sytuację polskiej dyplomacji i w najbliższych tygodniach ją przedstawimy, myślę, że już na następnym posiedzeniu Sejmu po prostu. Jak państwo słyszą, nie da się pogodzić ministra Czaputowicza, więc się nie upieram. Proszę bardzo, co dalej? Co dalej? Ja myślę tak, przede wszystkim rzecz pierwsza i podstawowa, nadrabiamy całe lata zaniedbań, jeśli chodzi o budowanie wizerunku Polski, zwłaszcza w perspektywie historycznej na zewnątrz. No, pedagogiki wstydu, która była stosowana, takich zaniedbań, że dzisiaj jeszcze ciągle dzieci ubeków, takich jak Włodzimierz Cimoszewicz, mają czelność, prawda, oskarżać oszukać rodziców, dziadków, prawda? Takim jest Piotrowicz. To tak jakby dzieci gestapowców czy SS-manów wyrzucali Polakom, prawda, że się niegodnie zachowali w czasie II wojny światowej. Więc jesteśmy w takiej sytuacji. Uczymy się. Być może można było całą rzecz lepiej przeprowadzić, ale też rozdzielmy i myślę, że taka jest perspektywa naszych strategicznych partnerów zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Izraelu. Kwestie niewątpliwie istotne i wymagające pochylenia, uwzględnienia wrażliwości również w tym wypadku środowisk żydowskich związane z polityką historyczną od kwestii związanych z bezpieczeństwem, ze współpracą taką, którą my mamy we współczesnym świecie. I tutaj rola Polski zarówno w stosunku do Izraela, jak i do Stanów Zjednoczonych jest istotna. I miejmy nadzieję, że ten dialog będzie kontynuowany. Chciałam tylko zapytać, czy to znaczy, że prezydent, jego decyzja, czyli wysłanie do Trybunału po podpisie, to jest przyznanie, że można tę ustawę poprawić? Nie, to jest stwierdzenie, że należy rozwiać wszelkie wątpliwości przy zachowaniu pryncypiów związanych z tym, że Polska ma prawo do obrony swojego dobrego imienia i ma prawo do sięgania również do budowania odpowiednich instrumentariów prawnych w tym względzie. Barbara Dolniak. Podpisywanie złych przepisów niczemu dobremu nie służy, a już mówienie o następczym sprawdzeniu to swoistego rodzaju zasłona dymna, bo jak funkcjonuje dzisiaj Trybunał Konstytucyjny, doskonale wiemy i świadczy o tym funkcjonowaniu chociażby wypowiedź pani prezes, zanim został wyznaczony skład orzekający, zanim tak naprawdę wniosek pana prezydenta trafił, która mówi, że ona nie widzi niczego złego w tej ustawie i ona nie widzi tam powodów, dla których można byłoby uznać, że ustawa nie jest zgodna z konstytucją, ale tak naprawdę ta ustawa nie tylko, że jest nieskonsultowana, nie tylko, że jest źle napisana, ale może się okazać, że to jest w ogóle martwe prawo, bo po pierwsze karalność musi być nie tylko w Polsce, ale także za granicą tego rodzaju przestępstw, a tak nie jest. Rozważaliśmy te wątki, ja pytałam o sytuację międzynarodową. A odniosę to jeszcze tylko do kwestii ale rozmów. Ale to już nic nie odniesie. Do rozmów dotyczących praworządności. W tym zakresie nic się nie zmienia. Poza sposobem rozmowy tak naprawdę sedno się w ogóle nie zmienia. Po pierwsze, trudno znaleźć bardziej przychylną osobę obecnemu rządowi jak premier Jan Olszewski, który jednoznacznie powiedział, że jest to bubel prawny. Absolutny bubel. To po pierwsze. Po drugie, premier Morawiecki został premierem, żeby poprawić wizerunek Polski, ale nie zatrzymał tej katastrofy, a przecież MSZ ostrzegał przed reakcjami nie tylko izraelskimi, ale w ogóle światowymi na realizację. Jak widać, decyzja o uruchomieniu tego dżina nie była w rękach premiera, tylko gdzie jedno indziej. Jedno zdanie, co teraz? A teraz jest próba ograniczania strat, ale w mojej ocenie te straty niestety na razie nie będą ograniczone, bo przed nami wybory. Dziękuję bardzo. I granie na nucie antysemityzmu jest wywołane przed wyborami, świadomie, na mocnej naradzie. Mówił Jarosław Kalinowski, poza tym Barbara Dolniak, Stanisław Tyszka, Paweł Solo, Rafał Kubicki, Jarosław Cik. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Tytus, będziesz moją walentynką? Nigdy. Tak, pytam, bo tu czytam, że w MediaMarkt są super fajne produkty na walentynki. A to kocham cię. Z okazji walentynek w MediaMarkt. Kupując dla niej lokówkę automatyczną Philips za 429 zł zaoszczędzisz 70 zł, a kupując dla niego golarkę Philips za 299 zł zaoszczędzisz 70 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. Gratulacje, parapetówka roku. A chata jak marzenie. Gdzie znalazłaś? Na autodom.pl. Wpisujesz, czy chcesz bliżej rodziny, czy znajomych. Wolisz śpiew ptaków, czy tramwajów, jakby spełniali twoje marzenia. Wiem, ja przez autodom trafiłem akurat na superagenta, który znalazł mi coś blisko znajomych. O tam, po sąsiedzku. Witaj w domu. Ty też znajdź swój wymarzony adres, tak jak lubisz, na autodom.pl. Najlepszym serwisie nieruchomości. Autodom. Adresujemy marzenia. Tylko w Euro rabat od serca na walentynkowe duety. Kup już dziś jeden z duetów Huawei. Na przykład Huawei Mate 10 Pro z Huawei Mate 10 Lite. A na drugi telefon z pary otrzymasz 50% rabatu w sklepach Euro i na euro.com.pl. Otwórz i wysyłaj jednolity plik kontrolny za pomocą Comarch ERP-XT. Zawsze zgodnego z przepisami programu do zarządzania firmą. Tylko teraz Comarch ERP-XT na pół roku za darmo. Wejdź na comarch.pl i załóż konto. Zakochana para, Marian i Barbara, więc Barbara się szykuje. Na przecenach sprzęt kupuje. Przeceny na walentynki w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład supermocny laptop Dell, procesor Intel Core i7, grafika Nvidia GTX, dysk SSD, aż 500 zł taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Gdzie ty mnie przywiozłaś? Po prezenty. Prezenty? Co to za okazja? No walentynki przecież. A jak walentynki, to trzeba zadbać o kochanego faceta. Najlepiej z Rossmanem. A widzisz. Żel pod prysznic, dezodorant, maszynka do golenia i woda po goleniu. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz idealny prezent od siebie dla niego. Rossmann. Okazja goni okazję. Kolejna okazja wysuwa się na prowadzenie. I następna, i jeszcze jedna. To prawdziwe mistrzostwa okazji. Drodzy Państwo, co za emocje. Zapraszamy na mistrzostwa okazji w Saturnie. Tylko do 14 lutego smartfon Huawei Y6 2017 z 5-calowym ekranem LCD za 469 zł. Więcej mistrzowskich okazji w sklepach i na saturn.pl.